Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Kasım Cuma. Yıl 2015, ay 11, gün 331, Kasım 20. 1437, Hicri Sefer 15, 1431, Rumi Kasım 14. Fırtına, yağmur. Günün şiiri. Kana gazel. Kandır can veren, kan dökenin de gövdesine, delik deşiktir uykusu. Kan damlar döşeğini. Sofrasında ekmek kanar, bölününce sımsıcak, kan sızar su testisinden ince ince dibine. Kan döken kurtulamaz eline bulaşan kandan, sinekler bile içemez, sindiremez onu kendine. Silinmez hiçbir şeyle, akan insan kanıdır. Toprak bile içemez, sindiremez onu kendine. Sen söyle altı ok metin, dökülen sıcak kanı, ki kan sıçrasın senin de incinmiş şiirine. Metin Alto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Bu haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Freedom adlı ünlü parçasıyla açtık Richie Havens'ın Woodstock Film Festivali'nde, Woodstock Rock Festivali'nde söylemiş olduğu ve hala da dillere destan bir yorum ve I Feel Like a Motherless Child'la bir gospel şarkıyla, annesiz bir çocuk gibi hissediyorum kendimi diyen şarkıyla da ilahiyle de birleştiren ünlü şarkısıyla açtık. Özgürlük şarkılarına çok ihtiyaç duyacağız. Giderek boğulan bir özgürlük ortamında ve demokrasi ortamında çalışıyoruz. Çünkü çok basının kara günü diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Günün Türkiye ve dünya içinde oldukça önemli bir haberi. Can Dündar ve Genel Yayın Yönetmeni Cumhuriyet'in Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Cumhuriyet'in Erdem Gül tutuklanarak 10 saatlik bir sorgunun sonunda Silivri'de cezaevine gönderildiler. Büyük bir tepki de dört bir taraftan yağdığı görülüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, en önemlilerinden bir tanesi de bir hukuk skandalına imza atılmış olması. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi İsmail Yavuz, suçun basın yoluyla işlenmesi halinde 4 ay içinde davanın açılması gerektiği kuralını dikkate almamış bir hakimin. Yani zaten sulh ceza hakimliklerinin niteliği ayrıca derin bir şekilde tartışma konusu. Ondan da bahsederiz belki biraz. Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçuları bağımsız ve bağımsız yargıç ve doğal hakim, doğal tabii hakim ilkelerinin gözetilmediği kanaatindeler. Özellikle de Kemal Gözler'in bu konuda yazılmış, 2014 tarihinde yazılmış çok önemli bir makalesi vardı. Güncel Hukuk Dergisi'nde de Ekim 2014 sayısında yayınlanmıştı. Sulh ceza hakimlikleri tabii hakim ilkesine uymuyor. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül'ü tutuklayan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi İsmail Yavuz'u peki nereden tanıyoruz, onu da hatırlayalım. Evet. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a düzenlenen bir saldırı vardı biliyorsunuz. Evinin önünde kemikleri kırıldı, kaburga kemikleri kırıldı. Burnu da. Burnu da aynı şekilde kırıldı. Ve bu saldırıyı düzenleyen kişiler daha sonra gözaltına alındı. Bu saldırıda yer alan Kamuran Ergin'i serbest bırakması ve Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in ise attığı tweetler nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın hakaretten tutuklanması yönünde verdiği karardan hatırlıyoruz. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimi İsmail Yavuz'u. Yani ismi aşina ve tanıdık olanlar varsa bu şekilde bir hatırlatma yapabiliriz. Basının gerçekten kara bir günü. Bu habere hemen döneceğiz. Bir de dünyadan, yani üç tane önemli haber var zaten. Bir tanesi ve en önemlisi Türkiye açısından ve bizim de bir medya organı olarak içinde bulunduğumuz en önemli karanlık günleri belirleyen medya özgürlüğüne çok ciddi bir darbe bu. Bu Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün tutuklanması üzerindeki bilumum hukuksuzluklarla ilgili tepkileri ve Can Dündar'ın kendi sesinden de bazı şeyleri vereceğiz. Ama arada diğer birkaç haberi de vereyim. Paris'te pazartesi günü başlayacak olan büyük iklim görüşmeleri zirvesi sırasında her türlü gösteriyi, protestoyu, hatta konseri bile yasakladı. Paris'teki 13 Kasım'da meydana gelen saldırılardan dolayı 3 aylık bir olağanüstü hal ilan etmişti. Fakat iklim aktivistleri uluslararası sivil toplum kuruluşları ve bireysel iklim aktivistleri Fransa'nın bu yasakları derhal kaldırmasını istemişler. COP21 diye adlandırılan bu görüşmede ve şey diyorlar, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bu yürüyüşler ve gösteriler için getirilen bütün yasakları derhal kaldırmak lazım. Çünkü hem demokrasiye ve özgürlüğe bir yandan bağlılığını ifade edeceksin, hem de aynı zamanda demokrasiyi ve özgürlüğü askıya alacaksın, ortadan kaldıracaksın. Bu ikisi olmaz. Yani hem pastayı yiyip hem de pastan olsun olmuyor diyorlar. Yani bizim COP21'in sonuçlarını sonuçları hakkında sessiz kalmamızı mı istiyorlar demiş mesela Atak, Fransa'dan Thomas Coutreau. Ve muhtemelen iklim değişikliğini yeterince tedbir alamadan sonuçlanabilirse bunun suçunu da bunun karşısında da sessiz kalmamızı mı istiyorlar demiş ve Hollande'a açık bir mektup yazmışlar ve bir internet üzerinden de bir dilekçe halini almış. Bu aydınlar dilekçesinden farklı, akademisyenler pardon, dilekçesinden farklı olarak o devam ediyor. 2500 civarındaydı son gördüğümde. Herkesin imzasına açık bir başka dilekçe verilmiş ve son Paris'teki son şiddet olayı aslında Beyrut'ta, Ankara'da, Bamako'da, Mali'de ve Mısır semaları üzerinde de aynen devam etmekte olduğunu, muazzam bir zaten şiddet dalgası olduğunu, bunun güvenlik durumunu elbette gerilimli hale getirdiğini ama aynı zamanda büyük çaplı protestoları durdurmanın da hem son derece miyopça, kısa görüşlü hem de karşı verim alınamayacak bir şey olduğunu söylüyorlar. Tam mektubun niteliğini de bugün internet sitesine koyabiliriz. Çok sayıda başlangıçtan imzası var. Çeşitli kuruluşlardan, aktivistlerden Naomi Klein ve Abby Lewis başta geliyor sözün. George Bolivia'dan geliyorlar. Fondasyon Solon'dan, Friends of the Earth'ten, İskoçya'dan, Ecologistas de En Acción İspanya'dan diye gidiyor. Türkiye'den de ekoloji kolektifinin imzasını taşıyor bu. Filipinler'de iklim adaleti, İsveç'ten Friends of the Earth böyle gidiyor. Dünyanın dört bir kıtasından bireyler, aktivistler ve grupların dilekçesi. Bunu yapamazsınız, askıya alamazsınız gösteri hakkımızı. Dünyanın en önemli meselesi hakkında demişler. Bir böyle var. Bir de dün François Hollande'la Vladimir Putin arasında bir basın toplantısı yapıldı. Bir görüşme vardı. Evet. Fransa ve Rusya Cumhurbaşkanları. Sert sözler geldi. Ona da değinelim. Ne dediler? Putin'in bizim uçağımızı olmadığını bilmesi Türk tarafının pek mümkün değil demişti. Dünkü yaptığı açıklamasında. Aynı şekilde Türkiye ile dostane ilişkilerin uzun süredir sürdüğünü fakat bundan sonra olayların değişeceğine de dair bazı imalarda bulundu. Ama en önemlisi Fransa ile beraber yakın zamanda ve müttefik kuvvetlerle yakın zamanda IŞİD'e karşı ortak operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı. Evet. Vladimir Putin. Vladimir Putin ve bilmemesi imkansızdı çünkü diyor Erdoğan'ın zaten ortak bir şeyle hareket ediliyor. Amerika'ya da bilgi veriliyor. Birbirimize de bilgi veriyoruz diye bir açıklama yaptı. Evet, yani orası biraz meçhul. Türkiye'nin uçağın Rusya'ya ait olduğunu bilmemesi imkansız diyor. Ve şöyle de konuşmuş, terörizme çifte standart uygulayanlar ve IŞİD ile kriminal ilişkilere girenler ateşle oynuyor demiş. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok açıklaması zor bir açıklama yapmıştı. Düşürülen uçağın Rusya'ya ait olduğu bilinseydi farklı olabilirdi diyor. Bu duyduğum en hukuka uygun düşmeyen, mantığa da uygun düşmeyen bir açıklama. Karizmaya da aynı zamanda uygun düşmeyen. Yani farklı bir durumda farklı ülkeye farklı ilke uygulamak gibi evrensel standartların yani hem hukukta hem etikte tek bir standart olabilir ancak. İnsana göre, kişiye, ülkeye göre muamele yapamazsınız. Demiş. Ondan sonra da Rusya'dan özür dilemeyeceğiz. Asıl ihlal yapanlar özür dilesin demiş. Ondan önce demiş, pardon. Evet, ikisi de birbiriyle son derece çelişiyor. Putin telefonlara çıkmıyormuş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını ancak Rus liderin telefonu açmadığını söylemiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı şeyi bir aralar Obama'ya da demiş yanlış hatırlamıyorsam. Obama da bir aralar çıkmıyordu telefonlara. Öyle mi? Herkes bir, yani herkesin telefonunda bir cevapsız arama var Recep Tayyip Erdoğan diye. Yalnız Erdoğan'ın son derece çelişkili bir başka ifadesi daha vardı. Onu hatırlatıyorlar. Cumhuriyet'te vardı. Cumhuriyet gazetesinde 2012 tarihinde kısa süreli sınır ihlali hiçbir zaman saldırı nedeni olamaz demişti. Bu son açıklamayla yani 17 saniye olduğu Türkiye tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay tarafından yapılan açıklama 17 saniye yanılmıyorsam. 10 ayrı uyarıda bulunduk o süre içinde diyorlar. Fakat kısa süreli sınır ihlali hiçbir zaman saldırı nedeni olamaz diye gene tamamen farklı standartları içeren bir konuşmayı da 2012'de yapmış Temmuz'da. Suriye tarafından düşürülen F-4 Türkiye'den jetle ilgili bir söz. İlhan Tanır'ın haberi Haberdar.com'dan Erdoğan 26 Temmuz 2012'de Türk F-4 uçağının düşürülmesine tepki olarak BBC'ye yansıdığına göre şunu söylemiş. Kısa süreli sınır ihlali hiçbir zaman saldırı için neden olmaz demiş o zaman. Şimdi şey mi tartışmamız gerekiyor? Kısa süreli bir ihlal miydi değil miydi? Rusya'nın ya da Rusya'nın olduğunu bilseydik olur muydu, olmaz mıydı, vurmakta haklı mıydık diye çok acayip bir standart yani, var. Cuma günü haftanın sonu bence çok fazla mantık aramayalım istiyorsunuz bunlarda. Çünkü baktığınız zaman çok fazla farklı argümanlar da geliştirebiliyor Türkiye'deki hükümet. Daha önce bu sınırların kısa süreli oldukça fazla ihlal edildiğine dair haberleri de örnek gösteriyorlar. Türkiye'nin bu sınır ihlallerine dair yaptığı açıklamaları, Rus tarafının navigasyon bozuktu, hava durumu kötüydü gibi açıklamalarını da ekleyerek konuşuyorlar. Yani çok fazla referans gösterilebilecek kaynak var ama şu andaki genel durum savaşın hala devam ettiği o bölgede. Ve artarak devam edeceği. Artarak da devam edeceği, aynen öyle. İngiltere Suriye'ye hava saldırısı planlıyor. İngiltere Irak'ın ardından Suriye'ye de Irak Şam İslam Devleti IŞİD örgütüne yönelik hava operasyonu başlatmayı planlıyormuş. David Cameron, Başbakan Britanya'da meclis oturumunda bu konuyu gündeme getirerek milletvekillerinin desteğini istemiş. Önümüzdeki hafta oylama varmış. Oylama, vuralım mı vuralım diyecekler ve uçaklar oraya gidecek o zaman. En büyük engel hükümetin önündeki savaş karşıtlığıyla bilinen ana muhalefetin yeni lideri Labour Parti'nin, İşçi Partisi'nin Jeremy Corbyn. Daha önce Savaşı Durdurun Koalisyonu'nun başkanlığını da yürütmüştü. Askeri müdahaleyi onaylamasa dahi muhalif vekillerin hükümetin planlarına destek vermesi bekleniyor diye de bir haber var. Bu da Britanya'da İşçi Partisi'nin durumu ile ilgili bir başka problem. Kilis'in öncü Pınar sınır kapısının karşısında bulunan Suriye'nin Aziz ilçesinde önceki gün Rus uçakları tır konvoyuna hedef almıştı hatırlarsınız ve 7 kişi yaşamını yitirmişti. 20 tırda yanmıştı. Evet. Rusya Savunma Bakanı bu Aziz ilçesinde bu tırların vurulmasıyla ilgili bir konunun kendileriyle alakalı olmadığını söylüyor. Biz vursak kriter açılırdı, uçaktan vurulmuş gibi durmuyor onlar diyor. Ayrıca çevreye dağılması gerekirdi, böyle bir durumda yok. Yani bir krater açılırdı, parçaların çevreye dağılması gerekirdi. Böyle bir durumda yok diye böyle bilimsel bir açıklama yapmış. Rusya mı? Rusya Savunma Bakanlığı. Ayrıca uçaktan düşen bombaların kalıntılarının da olması gerekiyor demiş ki o kalıntılarda kendileri oraya gidip de görebilecek, inceleme yapabilecek durumdalar mı, o kısmını bana sormayı bilmiyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Dün de hava saldırısı düzenlendi. Bu sefer Aziz halkının ekmek ihtiyacını karşılandığı fırının da aralarında bulunduğu bölgeye yönelik uçaklardan atılmış bombalar var. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadı Rus Savunma Bakanlığı. Fırının yanındaki boş araziye düşmüş bombalar. Ölen ya da yaralanan olmamış. Bir çukur açılmış sonunda. Sonunda bir çukur var. Patlamanın ardından sivil savunma görevlileri bölgeye gitmişler. Ayrıca kullanılmadığı belirtilen bir un ve tekstil fabrikası da hava saldırılarına hedef olmuş. Evet, Rusya bu arada kırmızı hattı da askıya almış ve ekonomik yaptırımlar açıklamış. Ondan da bahsederiz belki fırsat bulabilirsek. Hepim bahsetmiştik zaten o ekonomik yardımların potansiyel, ekonomik evet. ilişkilerin potansiyel artırmışlar yani. Ne bu sefer ne koydu? Doğalgaz boru hattı yapmayacağız demişler. Projesine mi? İşte şimdi dememiş öyle. Onu demek istiyorum. Bu yeni proje, tamam. Evet, Rusya Enerji Bakanı Alexey Ulyukayev. Türk akımı doğalgaz boru hattı projesine kısıtlamalar da dahil bir takım önlemler getirilebileceğini söylemiş. Ondan bahsetmiyor. Akkuyla alakalı bir haber vardı. Nükleer santral iptal olmaz ama ertelenebilir demişler. Yani neden bu şeyde yaptırım kararı alınıyor? Neden? Türk akımında yaptırım kararı alıyor da Türk akımından belki kat be kat daha zararlı ve kat be kat daha tehlikeli olan Akkuyu'da herhangi bir şekilde erteleme kararı alınıyor da iptal kararı alınmıyor. Ayrıca iptal ile erteleme arasındaki farkı neye göre, hangi kritere göre değerlendireceğiz o da meçhul. Yani hiçbir şey zaten herhangi bir kriterin geçerli olmadığı bir şey. Yalnız Berlin'de IŞİD'le mücadele hazırlığı diye bir başka haber de Deutsche Welle'den var. Keşif uçaklarını gönderiyormuş Almanya, Rus, Fransız uçaklarını. Tornado tipi, evet. Ne tipi? Tornado tipi keşif uçakları ve bir savaş gemisi. Bir de savaş gemisi gönderiyormuş. Zaten bir savaş gemisi var, Charles de Gaulle uçak gemisi var, onu koruyacakmış Alman savaş gemisi de. İşte Fransız uçaklarına keşif uçağı yapmak için uçak gönderiyor, Fransız gemilerine korumak için de gemi gönderiyor. Korumacı bir sıfatla gidiyor evet. Galiba oraya ama Fransa'yı korumayı planlıyormuş. Fransa'da da bayrak satışları rekor seviyeye ulaşmış her yerde. Türkiye gibi olmuş. Yani bayrak farklı tabii. Orada bleu blanc rouge. Böyle bir şey. Bir Türkiye'de de büyük saldırıların ardından bayrak satışlarının çok fırladığı haberleri geliyordu. Evet, şimdi orada öyle olmuş. Bir de Güney Afrika'da gergedan boynuzu satışı yasağa kalkmış. Gergedan boynuzu satışı mı? Evet. Artık satabileceksin. Gergedan boynuzu ne işe yarıyor? Afrodizyak olarak da kullanılıyor. Yemeğine de koyuyorsun, lezzet artırsın diye. Onun en güzeli kuzey beyaz gergedanı. Evet, biliyor musunuz? Nola. Bitti, kalmadı mı Meri'de? Nola da öldü. Meri'de kalmadı galiba. 1989 yılından bu yana hayvanat bahçesinin en ilgi çeken üyelerinden biriymiş 41 yaşındaki Nola. Öldü. Evet. 13 Kasım'da geçirdiği kalça ameliyatının ardından kötüleşmiş ve uyutulmuş. Beyaz gergedan. Afrodizyak söylentisi soy tüketiyor deniliyor. Bazı uzak doğu kültürlerinde öğütülmüş gergedan boynuzunun bir şok hastalığa iyi geldiği, hastalıklarınıza iyi geldiği gibi cinsel hayatınızda da büyük bir etki gösterdiği iddia edildiği için bu hayvanlar yoğun bir şekilde avcıların hedefi olmuşlar. Sonuç olarak 3 tanecik kalmış beyaz gergedanlardan. Ama artık bir daha üreme imkanı yok çünkü kalanlar da dişi sadece. Öyle diyorsunuz da Nola'nın ölümünden birkaç hafta önce kuzey beyaz gergedanların bir nevi yakın kuzeni olarak nitelenen güney beyaz gergedanları bu gergedanlardan 6 adedi Güney Afrika'da San Diego'ya getirilmiş. Neden? Korumak için. Genetik haritası çıkarılıp ardından bunlar... Ama kaldırılmış şimdi boynuz yasağı da. Dolayısıyla Güney Afrika'da işte... San Diego'da duruyorlar. DNA'sından geliştirilecek embriyo taşıyıcı annelik yapacak olanlar beyaz gergedanları dünyaya getirebilecekmiş. Evet, Elizabeth Colbert yazıyor onu böyle eldivenli, uzun eldivenli hayvan içine kadar. Yani evet, o tip detaylar da var tabii ki. Fakat ben başka bir şey daha söyleyeyim. Bu haberde afrodizyak falan batıl inanç diyorlar ya. Gerçek mi? Asıl hiç alakası yok. Olayın bunlarla ilgisi yok. Olay sadece yeni zenginlerin kendi yeni zenginliklerini dünyaya ispat etme. Bakın benim duvarımda bir gergedan var. Odamda asılı salonda şöminenin üstünde diyebilmek için. Çinli yeni zenginler, öyle Vietnamlı yeni zenginler ve Amerika'daki dişçiler, mişçiler ve bol para kazananlar bunu yapıyorlar. Ama yani bir de şey olarak var mesela internet sitelerinde Türkiye'deki bile çakmak internet sitelerinde görebilmeniz mümkün. Gergedan boynuzu hapı. Bu gergedan boynuzu haplarının da içine koymuyorlar mı hiç biraz bir tutam gergedan boynuzu? Yoksa sadece ismi gergedan boynuzu mu? Halk arasında da böyle bir inanış var. Yılan ya. Türkiye'yi bile... Yılan ya ister misin? Lan ya. Yok bıraktım. Evet, şimdi bir ara verelim bence. Ondan sonra da bu hakikaten Türkiye'de ve dünyada da berbat bir haber olan basının kara günü oluşturan hukuku adaleti basın özgürlüğünü adam akıllı ayaklar altına alan karar üzerinde konuşmaya devam edelim. Açık Gazete. Yeah. Hendrix Experience'dan Manic Depression, Manic Depresyon adlı parçayı dinledik. Duruma uygun olduğunu tartışmadan çaldık. Özellikle Jimi Hendrix'in doğum günü olduğu için 1942'de bugün doğmuştu Seattle'lı gitarist ve şarkıcı ve besteci, şarkı yazarı. 1970'te de Londra'da 27 yaşında hayata veda etmişti overdose'dan. Evet, şimdi tekrar dönelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, çeşitli silahlı terör örgütüne üye olmak, siyasi ve askeri casusluk ve devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklamak iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar ve Silivri'ye gönderildiler, götürüldüler. 23.30'da dün gece polis aracıyla cezaevi girişi yapmış durumdalar. Ve gazetecinin yargılandığını söylüyor Can Dündar. Önemli tepkiler de var. Şimdi önce Can Dündar'ın kendisinin sesine kulak verelim. Yargıcın yüzüne vurdu ama. Şimdi seni dinliyoruz abi. Evet. Ya aslında savunduğumuz şey basın özgürlüğü, gazetecilik hakkı. Ama onun ötesinde biz bu halkın bilgi alma hakkını savunuyoruz. Ve iktidarın yalan söylemesine karşı bizim bunu ifşa etme özgürlüğümüzü savunuyoruz. Ve dolayısıyla bu bir ip çekme yarışıysa devletin saklama ve yalan hakkıyla halkın bilme hakkı arasında, biz o sınırı mümkün olduğunca bu tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz. Bu bizim burada olan gazetecilerin, bizi savunmaya gelen dost milletvekillerinin kişisel meselesi değil. Bu bir toplumun, bir iktidarın elinde gasp edilmiş haklarını geri alma mücadelesi. Burada ne kadar kalabalık olursak o ipi o kadar çekebileceğiz ve o kadar boğabileceğiz yalanları. Ama ne kadar azalırsak o hakkımız o kadar elimizden alınacak. Bu mücadelenin kazananı uluslararası alanda belli. Yani hiçbir despot hayatı boyunca bu hakkı gasp edemedi. Biz de kendi despotumuza bu hakkı vermeyeceğiz ve onun elinden alacağız mutlaka. Evet, peki size yöneltilen suçlama ne burada? Yani şu anda bizi izleyenlerin birçoğu bunu bilmiyor. Devletin gizli bilgilerini deşifre etmek, casusluk ve terör örgütüne yardım yataklıktan suçlanıyoruz. Tabii devletin gizli bilgisinden kasıt herkesin artık bildiği MIT'in silah transferi. Evet. Dolayısıyla savunmamızda bunun bir şey olmadığını, devlete ait bir sır olamayacağını, devletin sır görüntüsü altında suç işleyemeyeceğini savunuyoruz. Ve bunun bir gazetecilik görevi olduğunu savunuyoruz. Bunu deşifre etmeli. Evet. Hocam yanındayız. Şu anda 2300 kişi izliyor yani. Hepsi de destek mesajları yolluyorlar. Çok teşekkür ederim. Bu davayı sonuna kadar savunacağız. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de size izledikleri için... Sosyal medyada bu arada çok yoğun bir destek var. Onu da sağ olsun. Arkadaşlar bildiriyorlar. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Birazdan senin söyleyeceklerin neler hocam? Valla ben Erdem Gül konuşuyor arkadaşlar. Savunmamda da söyledim. Yazdığım haber nedeniyle bana savcılıkta da, buradaki sorgumda da yönelttikleri suçlamalar, bu kadar ağır suçlamalar karşısında yazdığım ve gazetede yayınlanan bir haber dışında hiçbir bir şey göstermediler suçlamaya delil teşkil edecek. Dolayısıyla ben yazdığım haber nedeniyle casusluktan tutun da bir örgüte üye olmadan da yardım etmek ve devletin sırlarını temin edip ifşa etmekten gibi suçlardan yargılanıyorum. Haber dışında bunlara ilişkin gösterilen kiminle ne yaptığıma dair hiçbir delili ben bugüne kadar ne savcılıkta ne hakimde görmedim. Haber yazdım, tutuklanmak üzereyim. Evet, gazetecilik yargılanmaya devam ediyor. Evet. Duruşmayı takip edeceğiz. Şimdi ara verildi değil mi? Şimdi evet. Birazdan. Hakimin kararı bekliyor. Hakimin kararı bekliyor. Yani savcının tutuklanma istemin konusunda hakimin diyeceği kararla iş bitmiş olacak. Evet. Hocam yanındayız, beraberiz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bunu da atlatacağız. Evet, böyle işte. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden, gazetelerinden birinin genel yayın yönetmeni olan Can Dündar ve onun Ankara temsilcisi Erdem Gül Bu konuşmadan kısa bir süre sonra da tutuklanarak Silivri'ye gönderildiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve muhalefetten epey çok sert tepki var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Dündar ve Gül'e özel bir mektup göndermiş. Mektubunda "oh olsun diyenler korkak ve karanlık yüreklerinin yüzlerinin teşhir olduğunu unutmasın" demiş. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları Demirtaş, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, adalet mekanizmasının iktidarın ve sarayın denetimi altında davrandığını söyleyerek Erdoğan bedel ödetmek için tutuklatmayı dayatmıştır diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Semih Yalçın da kararı utanç verici olarak duyurmuş. Dünyada da, dünya basınında da bir miktar yankı bulduğunu söyleyebiliriz. Bence yeterince geniş değil çünkü bu sırada Batı medyası özellikle mülteci meselesiyle fazlasıyla kaygılı olduğu için bunu ben hemen baktım. Mesela Guardian'da, her zaman takip ettiğimiz önemli gazetelerden biri olan Guardian'da yoktu. BBC'de de, yani World Service'de yeterince göremedim. Bir daha bakabilirsek bakarız. Ama yalnız Associated Press, Agence France Press ve Reuters giderek otoriterleşen Erdoğan'ın medya özgürlüğüne yeni bir darbe vurduğunu yazmışlar ve Uluslararası Basın Enstitüsü IPI, International Press Institute da dayanışma çağrısı yapmış durumda. Savunmaları da gazetelere yansımış bu iki gazetecinin. Can Dündar, MİT tırları meselesini ilk yazan ben değilim. Bu olay sizin de bildiğiniz gibi bahsettiğimiz iki yapının arasında kavgadan ortaya çıkan bir şey. Nasıl olur da bir ülkenin jandarması ile istihbaratçıları birbirlerine silah çekecek duruma gelir? Nasıl olur da jandarma kolundan çekerek istihbaratçıları ayağının altında ezer silahını alır? Nasıl olur da bir ülkenin savcısı bir ülkenin valisiyle çatışma haline gelir? İşte bu kurulan ikili yapının sonuçları bunlar demiş. Ve çeşitli örnekler vermiş dünyadaki gazetecilik örnekleriyle alakalı. Wikileaks'ten bahsediyor. Watergate skandalından bahsetmiş savunmasında ve son olarak da şunu demiş. Bugün olsa yine yayınlarım. Kamuoyu iyi ki bunları öğrendi. İyi ki Cumhurbaşkanı dün silahsa silah ne olmuş yani noktasına geldi. Böyle diyerek bu görüntülerin montaj ve sahte olduğu iddialarını da boşa çıkarmış oldu, kabul etti. Bunun bile bize yönelik suçlamanın düşmesi için yeterli olduğunu düşünüyorum demiş. Cumhurbaşkanı silahsa silah ne olmuş yani diyorsa ben de haberse haber ne olmuş yani diyorum demiş Can Dündar. Evet, en önemlilerinden biri de tabii Pentagon Papers diye bilinen Daniel Ellsberg'ün Pentagon'un içinde bir görevliyken kız arkadaşıyla beraber, o zaman tekniği de yok, internet filan, fotokopiyle çoğaltarak New York Times'a ve Washington Post'a gönderdiği haberlerin büyük baskı altına alınmasına rağmen Amerikan hükümetinin ve askeriyesinin yayınlanması ve ondan sonra da Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda önemli bir gerileme ve bitirilme durumu almasıydı. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz yani. Evet, Erdem Gül de şu örneği vermiş savunmasında. Örneğin ülkede ağır bir salgın hastalık olabilir. İktidara gelen parti seçimi kaybetmemek için bu durumu kasten halktan saklayabilir. Bunu öğrenen gazetecinin de bu durumu yazmaması mesleki açıdan suçtur. Ben silah meselesinde bu bakış açısını savundum demiş. Bu suçlarla yargılanmak medyayı daha fazla korkutacak. Halkın gerçekleri bilmesine önüne geçen bir süreç başlayacaktır. Suçlamaları reddediyorum, serbest kalıp haber yazmaya devam etmek istiyorum demiş Erdem Gül de dün verdiği savunmasında. Dik duracağız diyorlar, evet. Uluslararası Basın Enstitüsü'nden bahsettik demin, IPI. Biraz daha onu açalım. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün bu MİT tırları diye adlandırılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınamış ve şöyle diyor: siyasal yararları gözetmek gazetecinin değil siyasetçilerin işidir. Bilinmesinde kamu yararı bulunan belgeleri temin etmek ve açıklamaksa tam da gazetecilerin işidir diyor. Dünyanın en köklü basın özgürlüğü örgütlerinden biri, 120 ülkede temsilcileri, üyeleri var IPI ve basın açıklaması aynen şöyle: Dündar gazetecilik yargılanıyor diyerek girdiği duruşma salonundan çıktığında gazetecilik tutuklanmıştı diyor. Çok önemli bir, bence günün sözü olabilir. Dündar gazetecilik yargılanıyor diye girdi. Çıktığında duruşma salonundan gazetecilik tutuklanmıştı diyor. İki gazeteci devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamanın yanı sıra silahlı örgüte üye olmakla suçlanıyor. Siyasal yararları tırnak içinde gözetmek gazetecinin değil siyasetçilerin işidir. Bilinmesinde kamu yararı bulunan belgeleri temin etmek ve açıklamaksa tam da gazetecilerin işidir. Gazeteciler olarak biz gazetecilik yapan Dündar ve Gül'ün yanındayız. Terör, silahlı örgüt üyeliği ve casusluk gibi suçlamaların gazetecilerin yargılanmasında kullanıldığı Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğü kara bir gününü daha yaşamıştır. Dündar ve Gül'ün en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmasını diliyor. Yetkilileri bunu sağlayacak reformları ivedilikle gerçekleştirmeye davet ediyoruz diye bir açıklaması var IPI'nin. Önemli. Can Dündar ve Erdem Gül'ün sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 7. Suç Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından İstanbul Barosu'nun, yani dünyanın en büyük barosunun yaptığı bir açıklama da var. Baroda yapılan açıklama şöyle. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanması kararı ülkemizde hukukun geldiği son çaresizlikte değilse özgürlük alanında varlığımız son karanlık evrededir demişler bu açıklamada. İstanbul Barosu olarak böyle bir karara tanıklık etmiş olmayı hukukçu kimliğimizde bağdaştıramadığımızı itiraf ediyoruz. Bu karar halkın haber alma özgürlüğüne indirilen bir darbe niteliğindedir. Belki bundan daha da önemlisi gelecekte haberlerin oluşturulmasındaki unsurları değiştiren bir korkunun yaratılmasının amaçlanmış olmasıdır. Zira bu karar basın özgürlüğünün tarih boyunca kazanımlarını yok eden bir belgedir. Yok sayan bir belgedir. Bu niteliğiyle basın tarihinde bir leke olacaktır demiş. Karar Türk hukuku içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki açmazın da görüntüsüdür deniliyor. Özel olarak oluşturulan mahkemelerle açıkça yargıya müdahale niteliği taşıyan beyanların yan yana getirilebildiği bir atmosferde hukuk adına soluk almak nedenli olası ise Can Dündar ve Erdem Gül'ün casusluğunu ve örgüt üyeliğini anlamak da o denli olasıdır. Dünyanın en büyük barosu olarak PES diyoruz. PES demişler yaptığı açıklamada İstanbul Barosu. Evet, çeşitli gazetecilerin de şeylerini söyleyelim. Doğan Satmış Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek diyor. Bu basın tarihine geçecek bir hukuk skandalidir. Basın kanununa göre gazetede yayınlanan haberler için 4 ay içinde, 2 ila 4 ay içinde dava açılabilir. Burada 5,5 ay sonra açılmış. Bu Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek ve buna imza atanların özgeçmişinde yer alacak. Bugün alınan karar maalesef Türkiye'yi hem itibar hem basın özgürlüğü açısından birkaç kademe aşağı düşürecek demiş. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, bedeli bu olmamalıydı. Onların yaptığı sadece halkın haber alma haklarına sahip çıkmaktı. Hep bunu yaptılar. Türkiye çok seslilikten tek sesliliğe mi gidiyor? Bunu tartışacağız. Orada gazeteci patronlardan, otoritelerden önce halka karşı sorumludur. Can ve Erdem bunu yapmışlardır. Üzücü bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Bir mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de çağdaş demokrasiyi yerleştirene kadar mücadele edeceğiz. Yani onlar yazıp çiziyorlar, bize destek veriyorlar ama onların desteği yetmiyor. Bir açıklama gelecek. Yarın bir açıklamamız daha olacak. Ayrıca yarın Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret edeceğiz diyorlar. Diyor Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto. Öğrenebildiğimiz kadarıyla bugün 12'de Cumhuriyet önünde Şişli'de bir bunu protesto hareketi de olacak. Bunun tam bir hukuk skandalı olduğu belirtiliyor çeşitli açılardan. Onu birazcık ona da bakacağız şimdi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın talimatı gibi bir müdahalesi vardı. Onları da konuşacağız ama ondan önce nasıl gazeteler görmüş bir ona bakalım. İşte Cumhuriyet Gazetesi bugün maalesef gene maçlardan dolayı olsa gerek Türkiye'de en önemli basın özgürlüğüne indirilen bir darbeden bahsedilirken gazeteleri gene görmek, somut baskı olarak görmek mümkün olamadı maalesef. Ama internetten çıkardığımız birinci sayfalardan bakarsak Cumhuriyet Erdoğan buyurdu, gazetecilik tutuklandı. Türkiye bu utancı hak etmiyor spotuyla basının kara günü manşetiyle verilmiş. Ve bütünüyle biz casus hain kahraman değiliz gazeteciyiz dediğini de belirtiyorlar Can Dündar'ın. Baron'un pes artık dediğini, Yargıtay Başkanı'nın da açıklaması var. İsmail Rüştü Cirit, Can Dündar ve Erdem Gül'ün ifadeye çağrılmasına ilişkin soruya da bunlar şimdi anormal süreçlere giriyoruz demiş. Bu da çok önemli, Yargıtay Başkanı'nın açıklaması. Yargıtay'dan da böyle bir şey gelmesi. Ve şeyde bazı gazeteler yetişememişler, mahkemeye çıktılar diyor Bir Gün gazetesi, Taraf gazetesi tutuklama istendi diyor ama yetiştirememişler erken baskıya girdikleri için. Hürriyet'te oldukça küçük görmüş yani, genellikle bunun pek alıştığımız bir şey değil Hürriyet'te. Seçimden sonra bazen alıştığımız şeylerde alışmadığımız şeylere karışabiliyor. Karışabiliyor, evet. Bu bir sürü manşetten vermiş Can Dündar'ın cezaevinde olduğu tır haberine tutuklama diyor. Ama bu küçük bir sürü manşet haberi olamayacak kadar basınla ilgili çok Türkiye'nin de tırnak içinde amiral gemisine yakışmadı diyebiliriz doğrusu. Aynı fotoğraf. Ki aynı gazete, bence Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırı sonrasında bu haberi manşetten taşıyıp binlerce takip etmişti. Can Dündar'la eşi Dilek Dündar'ın adliye koridorlarında yerde birlikte oturduğu fotoğraflar da var. Dilek Dündar da tutuklama kararının ardından herkesin güçlü durmasını istiyorum. 28. evlilik yıl dönümümüzde böyle bir şey yaşamak varmış demiş. 28. evlilik yıl dönümlerine denk gelmiş. Artık onu da inceden ince hesaplamış ve yapmış olabilirler mi bilmiyorum. İnsanın aklına her şey gelebiliyor artık bu ortamdan sonra. 5 ay sonra, 5,5 ay sonra dava açılınca nöbetçi hakimlik filan. Belki de böyle bir hesap bile yapılmış olabilir diye insan düşünmüyor değil. Peki diğer gazeteler nasıl görmüş ya da görmüş mü diye bir soru soralım. Habertürk mesela MİT tırından tutuklandılar diye 3-6 satır, bir sütuna 6 satırlık bir haber vermiş. Yakışmış yani doğrusu. Sabah gazetesi tek sütuna 12 satır vermiş. Dündar ve Gül'e FETÖ tutuklaması diye. Sabahtan akşama geçelim. Akşam casusluktan tutuklandı diye tek sütuna 6 satır vermiş. Küçük bir vesikalık fotoğraf eşliğinde hepsini yaptığı gibi. Sabah akşamdan sonra bugüne, yeni bugüne geçersek Can Dündar Silivri'de suçlama casusluk diye biraz daha büyük vermiş Erdoğan'ın CNN'e konuşmasının altından. Başbakan'dan ve Cumhurbaşkanı'ndan ve herhangi Adalet Bakanı'ndan, yeni Adalet Bakanı'ndan falan bir açıklama yok tabii. Fakat Türkiye Gazetesi'ne bakıyoruz. Görmemiş bu haberi. Görememiş. Böyle olmuş yani. Ben göremedim. Yeni Şafak'a baktık. Tutuklandılar diye tek sütuna 3-6 satır. Sağ alt köşede, en alt köşeden verilmiş. Tutuklandılar diye ikisinin fotoğrafı. Yeni Şafak böyle, Star görmemiş. Böyle bir haber olmamış Star okurları için. Böyle bir şey yok. Vatan Gazetesi de Can Dündar cezaevinde diye fotoğrafsız tek sütüne 3-6-7 satır vermiş. İşte böyle. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. Bu tutuklama meselesi, Can Dündar bir de üzülmeyin, bunlar şeref madalyası diyor. Ve şunu hemen söyleyelim. Bu tutuklama meselesi hangi hallerde geçerli olabiliyor? Tutuklama kararının, tutuklama nedenleri Yargıtay'ın açıklamasına göre işte kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olacak. Bir tutuklama nedeninin bulunması halinde işin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemeyeceğini öngörüyor. Şimdi bunu geçtik. İkinci fıkrada en önemli varsayılabilecek haller şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut veriler bulunursa tutuklanıyor. Ceza tutuklamayı düzenleyen 100. madde Ceza Muhakemesi Kanunu. 1. kitap 4. kısım 2. bölüm. 100 ve diğer müteakip maddeler. İkincisi, şüpheli veya sanık delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapması girişiminde bulunması konusunda hususunda kuvvetli şüphe olması. Nasıl? Bunların hepsi var tabii, değil mi, bu durumda? Hakim incelemeye almış. Ya hakimin kararı ama sonuçta, değil mi? Hakimin inisiyatifiyle verilen bu olayların bu davayla uyuşup uyuşmadığını hakim karar veriyor. Evet, tabii. O Ahmet Hakan'ın saldırganlarını serbest bırakan ve aynı zamanda tutuklanmasına gerek görmeyen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hakaret'ten Zaman Gazetesi'nin yazar hakkında dava açan hakimden bahsediyoruz. Evet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin metinlerine de değinerek Abdülkadir İlhan Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesinin uzun bir şeyi var ve bu benim görebildiğim kadarıyla tutuklama kararının ve tutuklama nedenlerinin pek yerine değil. Bir ceza değil, koruma tedbiridir. Tutuklama kararı vermek yasada emredici nitelikte değildir. Tutuklanmama, tutuksuz yargılanma esas tutukluluk istisnadır. Tutukluluk geçicidir. Gerekçeli olmalıdır diyor ki, gerekçeyi gördün mü? Hayır. Söylemiyor hiçbir yerde. Gerekçeden bahsedilmiyor. Yani katalog suçlarda tutuklama nedeni varsayılabilir ama bu tutuklama kararı verilmesi zorunludur anlamına da gelmez diyorlar. Ben hukukta işte az buçuk mürekkep yalamışlığımız var. Bunun hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyim bu kararın. Sulh ceza hakimlikleri ve tabii hakim ilkesi üzerine yazan Kemal Gözler de Türkiye'nin en önemli anayasa hukukçularından birisi sayılıyor. Ve genel olarak tabii hakim ilkesini, sulh ceza hakimliklerinin buna uymadığını, bunun anayasaya, anayasa mahkemesi kararlarına ve sulh ceza hakimlikleri denen o olayın tabii hakim ilkesine uygun olmadığı sonucuna varan bir uzun ve etraflı makale yazmıştı. Bu gerekçe vermeme durumundan ötürü yargı aslında kendi bağımsızlığını da aynı zamanda şüphe altına alıyor. Çünkü neydi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hesabını verecekler diyordu. Evet. Bu MİT tırlarıyla alakalı haber yapan Cumhuriyet Gazetesi'nin editörlerine bu ithamda bulunuyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tarafından verilmiş olan bir direktifle mi böyle bir karara imza attı hakim? Ne gerekçe verecek acaba? İnsanların aklına geliyor. Cumhurbaşkanı da zan altında bırakmaya gerek yok, değil mi? Belki buradan anlarlar diye şey yapıyor parantez içinde. Yani sonuçta bunun gerekçesi söylenmesi gereken hukuki bir olgu aynı zamanda. Talep edilmesi gereken bir olgu, evet, aynı zamanda kamuoyu tarafından da. Ama gerek hakimlerin gerekse Erdoğan'ın hukukla ilişkilerinin giderek azalmış olduğu varsayımında da bulunabiliriz. Yani şöyle bir durum var. Mesela Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ama başbakanken de her zaman şöyle lafları da vardı. Durdurulan o tırların içinde silah varsa ne olacak, yoksa ne olacak demişti mesela. Tam bu davayla ilgili olarak. Şimdi Bayırbucak'a yardım götürüyordu. Şimdi diyecekler ki demiş, başbakan tırların içinde silah yoktu diyordu. Varsa ne olacak, yoksa ne olacak diye konuşmuş. Çok fark eder. Yani uluslararası hukuka ve hukukun genel ilkelerine aykırıdır. Silah yardımı yapılamaz. Nereye? Hiçbir yere. Yani Kobani'dekinde ya da Suriye'deki devlet aynı şekilde bunlar geçerli mi aynı zamanda? Geçerli tabii. Anladım. Yani bu ancak uluslararası kurallarla düzenlendiği şekilde silah yardımı yapılabilir ve bütün dünyanın bildiği bir şekilde. Şeffaf bir şekilde. Evet, şeffaf bir şekilde yapılır, yapılırsa. Dolayısıyla burada bir hukuk problemi var. Ondan sonra bir başka şeyde kısa süreli sınır ihlali hiçbir zaman saldırı nedeni olmaz. Sözünün de hukukla hiçbir ilgisi yok. Çünkü kısa ya da uzun süreli sınır ihlali diye bir şey yoktur uluslararası hukukta ve hukukun genel ilkelerinde. Evrensel hukuk ilkelerinde ihlal ihlaldir. Ya vardır ya yoktur. Bu biraz bekaret gibi ya da hamilelik gibi bir şeydir. Ya vardır ya yoktur. Yani ikisi olamaz. Kısa süreli ihlal diye bir şey olamaz. Bir saliselik bir ihlal bile ihlaldir. Değiştirilemez yani. Dolayısıyla hukuk olarak BBC'ye de geçen bu şeyi de konuşması 2012'de Cumhurbaşkanı'nın mümkün değil. İşin en trajik ve aslında trajik değil, trajik komik kısmı nedir biliyor musunuz? Gördünüz mü o açıklamayı? Bu aralar hep fazla dönüp dolaşıyor hatırlatma mahiyetinde. MHP Genel Başkan Yardımcısı, o zamanlar MHP Genel Başkan Yardımcısı Turkeş, şimdi Başbakan Yardımcısı oldu kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konuşuyordu. Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Kime gidiyormuş? Bilerek söylüyorum, iddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayır Bucak Türkmenleriyle, Halep'tekilerle irtibatımız var diye de konuşmuş. Başbakan yardımcısı konuşmuş. Başbakan yardımcısı söylüyor bunu. Ama başbakan yardımcısı değilken söylemişti. Ama daha şu an başbakan yardımcısı. Evet, şu an başbakan yardımcısı. Ne kadar süre geçti? Bir sene mi? Bir sene içerisinde mi bunların hepsi oluyor? Evet, oluyor. İlginç. Yani bu mantık şeyleri değil ama Erdoğan ayrıca ihanetin bedelini ödeyecekler diyerek müebbet istemesi de hukukla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir söz bu da Erdoğan'ın. Yani bugün okuduğumuz Türkiye'de basının, medyanın üzerindeki basın özgürlüğünün üzerindeki hakikaten kara bir şal örtüldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Hem uygulayan mahkemenin son derece tartışmalı, hatta artık tartışma götürmeyecek kadar tabii hakim, doğal yargıç ve bağımsızlık ilkelerine aykırı olduğu, ikincisi başbakan ve sonradan da cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan'ın müdahalelerinin hukukla yakından uzaktan ilgili olmadığı ve bu alınan kararın da, mahkemenin aldığı kararın da bir kere süre bakımından da aykırı olduğu, tutuklamanın genel geçer ilkelerine de aykırı olduğu, yani pek çok şeyin son derece üzücü ve karanlık bir gün içinde yaşandığını söyleyebiliriz. Çok ufak bir haber ekleyeceğim. Asraf Fayat, duymuşsunuzdur ismini, 2013 yılında İslam dinini terk etmekle suçlanarak mahkemeye çıkarılmış, 4 yıl hapis ve 800 kırbaç cezası almıştı Suudi Arabistan'da. Ancak bir diğer Suudi yargıç 2014'te verilen bu 800 kırbaç ve 4 yıl hapis cezasını değiştirmiş ve Filistinli şairi idam cezasına mahkum etmiş. Human Rights Watch adlı insan hakları örgütünün yetkilisi Adam Kogel mahkeme kararının bizzat okuduğunu ve Filistinli şairin alenen Müslümanlığı terk etmek suçundan ölüme mahkum edildiğini belirtmiş. Haaretz gazetesinin haberine göre Fayat'ın hakkında verilen mahkeme kararı bir tanığın ifadesine dayanıyormuş. Tanığın iddiasına göre Fayat Tanrı'ya hakaret etmiş. Suudi Arabistan adalet sistemi şeriata dayanıyor bildiğiniz üzere. Tüm yargıçlar krallığın Vahabi İslam görüşünü kabul ettiği bir ekolden geliyor. Bu görüşe göre kutsal değerlere hakaret ve İslam'ı terk etmenin cezası idammış. Şimdi Filistinli şaire de idam cezası verilmiş. Sadece bir kişinin tanıklığından ötürü. Son derece Şalom gazetesinden aktardım bu haberi de. Ve çarmıhada gerilmesi de söz konusu onlarca, olacaktır. Onlarca insan da zaten bu sene içerisinde idam edildi Suudi Arabistan'da. 150'nin üzerinde. 150'nin üzerinde mi? Evet, yani iki günde biri aşıyor. İki günde bir durumunda. Evet. Peki, böyle bir karanlık durum var ama mücadeleye devam. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın Sezin. Sonunda merhaba. Evet. Sizlere tekrar özür diliyorum. Estağfurullah. Seyahatlerim dolayısıyla böyle kesilen programımızdan ötürü, size yüklediğim ek yüklerden ötürü. Efendim estağfurullah. Gayet berbat bir ortamdayız. Hem uluslararası... Yok canım, yok size öyle geliyor. Niye? Yani Türkiye'nin bir kısmı için hiç öyle değil belli ki. Fakat Türkiye'nin diğer bir kısmı için de gayet berbat diyebiliriz hakikaten. Evet, yani ömrünü hukuk ve adalet meseleleriyle, haklar, hukuk ve adalet meseleleriyle uğraşmaya vermiş biri, benim gibi biri için çok sıkıntı verici olduğunu hep bunu, söylemek. Çok özür dilerim, hep bunu yapmak istemiştim şu radyo programında. Acaba radyonuzun sesini biraz kısabilir misiniz Sezin Hanım? Radyomuzun sesini, kendi sesini kısayım istiyorsanız. Yok, arkada bir eko geliyor da, o eko arkada radyo açıksa eğer. O, belki... o eko işte iyi saatte olsa, bir şey açık değil çünkü şu an burada. O zaman işte dinleniyoruz. Demek... 40 yıldır söyleyeyim dedim, onda da tutturamadım. Tutturamadı. Özür dilerim. Olmadı. Yapabileceğim bir şey yok. Arka plandaki gölge güçler çekilsin. Rica edelim, boşaltın. Bir dahaki sefer o zaman. Kusura bakmayın. Evet, yayınımıza müdahale eden. Bir süre önce işte şeydeydim, bu son seyahatimde Amerika'daydım ve orada Denver'da Middle East Studies Association'ın işte Orta Doğu Çalışmaları derneği Amerika'da. Orada komplo teorileri ve Türkiye'deki basın konulu bir sunum yaptım. Bu konuda çalıştım son dönemde. İşte bu şey deyince gölge güçler, arka plandakiler vesaire aramıza giren, aslında hakikaten basınımızda da fena halde karşılığı var. Bir komplo teorisi mi var Türkiye'de? Var. Efendim? Şimdi Türkiye'de bir komplo teorisi merakı mı var? Vallahi komplo teorisi hiç yok, kesinlikle yok. Her şey gayet rasyonel, veri temelli analizler. Ha, köşe yazarlarının yazılarını inceledim ben bu süreçte. Belli dönüm noktalarında işte nasıl yazılar yazılmış. Mesela Gezi dönemi. O dönemde yazılan bütün aşağı yukarı köşe yazılarını okudum. Ondan sonra işte bu Kobane protestoları Ekim 2014'teki ve Charlie Hebdo saldırıları döneminde Türkiye'de basında işte kim ne yorumlar yaptı diye. Ama benim yaptığımda sadece işte neler söylendi veyahut da kim ne pozisyon aldı gibinin ötesinde nasıl bir söylem kullanıldı? Bu komplo teorileri mesela nasıl yer aldı? Nasıl bir anlamda yazım teknikleri kullanıldı vesaire? Ve en çok karşımıza çıkan metod olarak köşe yazarlarında kesinlikle veri kullanılmıyor. Ve bu zaten başlı başına komplo teorilerine çok açık bir aslında ortam yaratıyor, öyle söyleyeyim. Veri olmayınca ve tamamen neden bir şey oldu diye açıklamaya çalıştığınızda ister istemez komple teorileri yoluna sapıyorsunuz. Ve Türkiye'de basında maalesef çok geniş çaplı, böyle her kesimde gözlenen bir zaaf bu. Ve tam da işte bu noktada haber, iyi haberciliğin, muhabirliğin önemi ön plana çıkıyor. Ve gel gelelim gerçekten tabii Can Dündar ayrı bir vaka, onun üzerine konuşmamız lazım ama Erdem Gül Cumhuriyet Gazetesi'nin tamamen habercilikle hayatını bir anlamda kariyerini oluşturmuş bir kişisi. Şimdi işte maalesef tutuklu. Haber yaptığı için tutuklandı. Evet. Tabii Can Dündar'ı ayrı mı tutuyorsun gibi oluyor. Can Dündar bir köşe yazarı olarak ve daha medyada zaten ön plana çıkmış bir karakter olarak yurt dışında, Türkiye'de çok büyük ilgi görüyor. Ama ben Erdem Gül'e özellikle vurgu yapmak istiyorum. Onun ismini de az geçirmeyelim bu konuyla ilgili. Evet. Çünkü habercilik gerçekten, muhabirlik bu mesleğin yapı taşı aslında olması gereken. Biz işte bu, Türkiye'de önem vermediğimiz için muhabirliğe yıllardır muhabirliği arka plana ettiğimiz ve birazcık parlayan muhabirleri hemen köşe yazarlaştırdığımız için bir anlamda işler iyi gitmiyor Türkiye'de. Evet, burada tabii önemli olan şeylerden bir tanesi de şu, bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu şeklinde son derece ürküntü verici bir ifadesi de olmuştur Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı iken. MİT tırları haberinin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasından iki gün sonra katıldığı bir televizyon programında isim vermeden gazeteci Can Dündar'ı eleştirip, hatta tabii şeyi de, Erdem Gül'ü de eleştirmiş oluyor. Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu gibi çok tehditkar ve tüyler ürpertici bir açıklaması da olmuştu. Şimdi tabii Türkiye'de bir ideolojik hedef var. Türkiye'nin hakikaten bir dünya gücü olarak dünya düzenini değiştiren bir anlamda, işte uluslararası kuralları değiştiren, alt üst eden bir güç olarak sivrilmesi amacı var. İşte bunun içine kimi zaman dini tonlar giriyor, kimi zaman milliyetçi tonlar giriyor, kimi zaman tam tersi bambaşka işte havalar giriyor. Ama önemli olan bu böyle bir doğrultu var, böyle bir hedef var. Bu hedef oldukça revizyonist bir anlamda. Revizyonist derken uluslararası ilişkilerde de geçen bir kavram bu sıklıkla. O revisionist güçler bir anlamda uluslararası ilişkilerin kurallarını değiştirmeyi amaçlıyorlar. Benim işte bulunduğum Amerika'daki işte o sunumda, Denver'da eski hocam, uluslararası ilişkiler profesörü Paul Kubitschek bu konuda mesela bir sunum yaptı. Türkiye ve Rusya revisionist güçler mi gibi. Ve gerçekten de o tezin, o kavramın birçok iz düşümünü Türkiye'de bulabiliyoruz. Kuralları değiştirmek üzere böyle hedefe onu ayarladığınızda, yeni bir adil dünya düzeni kurmaya kalktığınızda Türkiye'de içinde ve dışında meşruiyet bir anlamda, yani o yola giderken ne yapsanız meşru, adeta bir savaş veriyorsunuz çünkü. Bu da benim yorumum. O savaş verildikçe, savaş hukuku geçerli oldukça da bir anlamda orada işte hainler var, davaya ihanet eden. Bir de bunun için bu kutsal savaşı verenler var. Onların yaptığı her şey meşru bu bakış açısıyla. Şimdi Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün de vakasında bunu görüyoruz. Yani o haberler yapılmayacak. Çünkü yapılırsa işte ne olduğu önemli değil gerçekten. Normalde diyelim ki bu haber yanlış veyahut da bu haberle ilgili sorununuz var bir devlet olarak. Ne yaparsanız tekzip edersiniz. Bu konuda neyse gerçek veyahut da gerçek olduğunu iddia ettiğiniz onu ortaya koyarsınız vesaire. Böyle bir şey olmuyor tabii Türkiye'de. Çok sert cezalandırılıyor. Ama Rusya hikayesine dönelim. Rusya'da da biliyorsunuz bu konuda Ukrayna Savaşı ile ilgili haber yapanlar, evet, daha önce Çeçenistan Savaşı ile ilgili haber yapanlar bunu yaşamlarıyla ödediler bedelini. Evet, evet, evet. Bu bir ayna, yani hala Türkiye'deki durumun Rusya'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama gidişat berbat yani. Yok tabii, yani bu şimdi ben kesinlikle arada işte ama bakın Rusya'da öldürülüyor diye bir iyi taraf gösterecek değilim. Çünkü hapse atılmak, bu kaygıyla yaşamak, birçok insanın arada davaları var vesaire, bu kaygılarla yaşıyor olmanın hiçbir mazur gösterilen bir tarafı yok. Yani insanlar hafifletmeye çalışıyorlar davaları olan gazeteciler veyahut da işte hapse giderken başı dik gidiyor ifadesi oluyor ama bu korkunç bir şey. Yani bu travmayı kimsenin yaşamasına bir anlamda ne gerek var? Rusya'daki belki olan şey işte mafyalaşmanın daha çok artmış olmasıyla onun getirdiği bir şey var. Hakikaten bu işte kimin yaptığı belirsiz, faili meçhul cinayetler gazetecilere yönelik daha rahat gerçekleşebiliyor. Ama Rusya'nın arkasında onlarca yıllık böyle bir dönem var. Putin, evet, dönemi var. Evet, daha yüzlerce yıllık çarlık da var. Bu hafta içerisinde bu saldırı gerçekleştikten sonra, uçağa yapılan saldırı olduktan sonra ben de sormuştum o soruyu. Rus medyasında neler konuşuluyor? Yani Rusya'da da bir muhalefet olsa gerek. Her ülkede bir seçim var yani. Yani demokrasi var. Şey oldu. Bir muhalif bir görüş olması gerek diye biraz baktım ama yani blogurlara, muhalif blogurlara, anti Putin hareketindeki blogurlara kadar herkes Türkiye karşıtı bir söylem içerisindeymiş. Yaptığım kısa araştırmadan ve gelen referanslardan sonra. Böyle mi gerçekten? Şimdi tabii o konuda benim daha ciddi bakmam lazım. Benim daha çok baktıklarım ho ho dediğim zaman aklıma gelenler daha çok muhalif deyince ben o şeye birden yöneldim. Türkiye muhalifi olanlar kafamda öyle canlandı. Onlar gerçekten çok geniş bir kitle ve orada mesela benim Rusya medyasında daha çok baktım. Hükümet yanlısı veya hükümet yanlısı olmayan zaten o kadar az şey var ki, yer var ki bir anlamda kalabilmiş, bağımsız vesaire. O açıdan bağımsız gazetecilik yapıyor olabilmek oldukça zor. Hala o sıkıntı yaşanıyor. Tam olarak senin soruna cevap vermek için Can, o muhalif kesim, her şeye rağmen muhalif kalmış kesim ne yapıyor ya, ona bakmam lazım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Fakat şunu söyleyebilirim. Diğer kesim de bir süredir ben bakmıyordum Rusya'da işte medyada kim ne diyor vesaire, bu kadar detaylı takip etmiyordum. Bakınca şöyle garip bir şey oldu. Ya ben bunu ben tanıyorum. İşte Twitter'da hesabına bakınca bilmem ne bir şey var. Yani burada ya ne zaman tanıştık acaba falan, böyle Allah Allah falan. Ama ya bildiğim biri de değil gibi, böyle siması hiç tanıdık değil. Sonra bakınca aslında söylem olarak o kadar çok Türkiye'deki bir takım medya figürlerine benziyorlar. Aynı değil mi? Evet. sanki ben bunu çok yakından tanıyorum. Ya bu bana yani nedir bu falan gibi böyle bir his yaratıyorlar. Söylem olarak bu kadar örtüşülebilir. Mesela işte bir takım bir Orta Doğu uzmanı şeyimiz var biliyorsunuz. Ceren Kenar örneğimiz var. Onun tamam aynısı bir mesela Rus örnek var. Bu kadar olabilir. Ama kelime kelime tavırlar, söylemler her şey o kadar benziyor ki, ama tam tersi. Acayip Türkiye'ye zıt, karşıt, Erdoğan karşıtı ve müthiş bir, ama yani bunu da öyle göze sokarak değil de böyle bütün şeyi rasyonalize ederek politikaları, Erdoğan hayranı, Putin hayranı pardon, evet, olduğunu düşünün. Öyle bir taraf. Yani %100 aynı etkisi. Fiziksel olarak bile benziyorlar. Yani bu kadar olabilir. Bu çok ilginç mesela. Ama bu sadece oraya özgü değil. Yani bu örneğe özgü değil. O kadar çok medyanın farklı alanında, kanadında kişiler var ki. Mesela Rusya televizyonunda işte bütün o bir anlamda gladyatörler arenasına dönen tartışma programları. Kendi aralarında mı bu, yoksa bir muhalif olsa gerek değil mi karşı tarafa oturttukları? Valla muhalifliğin de dereceleri var. Şimdi bazı muhalifler var, muhalif gözüküyorlar ama o kadar çok manasız bir muhalefet ki, toksik muhalefet deniyor zaten ona Rusya'yı çalışanlar arasında. Olmasa daha iyi yani. Bir anlamda iktidarın eline oynamış oluyor. Biz bunun örneğini mesela çok görüyoruz şeyde. Türkiye'deki tartışma programlarında özellikle. Veyahut da tamamen uzmanlıklarını sunduğunu öne süren, fakat uzmanlıktan tamamen uzak garip kişilikler var. Bir takım tarafların adamı olan veyahut da ondan sonra tamamen uzmanlığını bir aslında siyasi görüşü desteklemek için şu veya bu şekilde kullanan tipler var. Bunlar medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir de şu var ki oradaki mesela, ama bazı ön plana çıkan medyatik program sunucuları, işte bu tartışma programlarının yöneticileri, ya oranın Ahmet Hakanları diyelim mesela, hı hı, farklı bir kültürel tiplemedeler. Mesela özellikle çok böyle bir adeta Mephisto, böyle şeytanın avukatı tiplemesi karşımıza çıkıyor. Bu da Rus kültürüne, aslında Rusya'nın tarih boyu gelen kültürüne çok uygun bir tipleme. Bizde mesela daha çok meddah gibiler. Bu anlamda kültürel farklar orada işte medyada değişik şekilde karşımıza çıkabiliyor. Evet, Türkiye'nin bir Dostoyevskisi yok tabii o yüzden. Vallahi bu gidişle olur yani, merak etme. Ama Fuat Avni'miz var. Yani o da... O da evet, bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın şeyi oldu, kurtarıcısı. Evet, da, onu da hayret ve hayranlıkla... Maria Zaharova. Evet. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fuat Avni'nin iddialarını böyle dile getirmiş yaptığı açıklamasında. Ya şimdi beni aslında şimdi en yüzümün düşeceği bir anlamda ciddiyetle yaklaşacağım konu bu. Türkiye'de maalesef şöyle bir durum var. Gözlemeye başladım bunu ve buna çok dikkat etmek lazım. Bence muhalif düşüncenin Türkiye'deki hükümet eleştirisi yapanların veya genel olarak kritik bakanların Rusya tuzağına düşmemesi gerekiyor. Çünkü şu an işte gerçekten Rusya'da medyaya baktığımızda Türkiye'deki değme muhalif basının yapamadığı veya yapamayacağı da şekilde inanılmaz bir enformasyon bombardımanı var. Evet. Burada işte ya gerçekten AKP'ye ve Erdoğan'a özellikle müthiş karşı ve işte bu IŞİD desteği konusunda mesela önüne geleni söyle, ağzına geleni söyleyen bir anlamda. Ve Türkiye'deki muhalif düşüncenin bir yüreğinin yağlarını eritecek belki bir yaklaşım var. Fakat bu bizim gözümüzü boyamamalı Türkiye olarak veyahut da şey olarak da genel olarak muhalifseniz de hükümet yanlısınızda bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Propagandanın ne kadar güçlü ve korkunç bir şey olduğunu bu gösteriyor. Yarın öbür gün o AKP karşıtı olanlar, Erdoğan karşıtı olanlar zıp diye dönüp son derece yanlısı da olabilirler. Hiç bu konuda etik veyahut da bir şey beklemeyin. Bir anlamda tutarlı bir çizgi beklemeyin. Çünkü bu tamamen konjonktürel olarak bugün işte Rusya'nın Putin'in çıkarlarına böyle denk düştüğü için bu yayın yapılıyor. Bence Rusya uçağının mesela işte düşürülmesinin bu anlamda Putin'in çok işine geldiğini düşünüyorum. Kendini yeni bir düşman doya doya yaratmış oldu. Şimdiye kadar o düşman işte Batı, Avrupa vesaire idi. Şimdi ise Türkiye. Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye'nin bu arada Putin'in açıklaması var biliyorsunuz. Bütün nüyle bir şeyi terör örgütünü IŞİD'i destekleyen bir ordu olarak niteledi. Bütün Türkiye'yi. Hiçbir ayrım da yapmadan bir ulus olarak IŞİD'i destekleyen ordu diye böyle bir yorum yaptı. Bu açıdan baktığımızda hakikaten Türkiye'de belki tek ümidimiz iyi bir muhalif çizgi olması. Demokrasiye doğru, gerçekten insan haklarına vesaire işte hak ve özgürlüklere saygılı bir gün böyle bir ortam Türkiye'de söz konusu olabilecekse bu iyi bir muhalif çizgiyle söz konusu olabilecek. Maalesef ben zehirlenme emareleri görüyorum. Evet, burada çok önemli bir ayrıma işaret ettim. Ben de bir kez daha altını çizeyim. Yani bunu birkaç defa da konuşma üzerinde durma fırsatımız da olmuştu ama ne kadar tekrarlasak o kadar yeridir. Rusya'da hiçbir zaman demokratik bir şey olmadı. Yani Çarlık dönemi, arkasından Bolşevik devrimi ve Sovyet dönemi, arkasından bir kısa süreli işte Perestroika, Glasnost ve arkasından da tekrar Putin'e döndük. Dolayısıyla onların bence demokrasiyi korumak ya da ona geçmek açısından işleri çok zor. Rusya'daki halk savunucularının, insanların. Türkiye'de biraz daha kolay gözükebilirdi. Bir gelenek var. Gelenek var çünkü. İyi kötü. Yani evet. Seçimler Avrupa yapıldı. Etkisi var. Avrupa Birliği ne kadar işte aşağılasak ve beğenmesek ben de eleştiriyorum. Çok sert eleştiriyorum son zamanlarda özellikle. Ama orada işte bir çerçeve oluşmuş. İnsan hakları konusunda hukuki bir çerçeve var, hak ve özgürlükler konusunda. Bununla ilgili veya hayat standartı olarak genel olarak bu konuda işte bunun için bir şey var elimizde, ipucu var en azından. Evet ve ironinin belki de keskinleştiği nokta da Cumhuriyet Gazetesi'nin aynı haberciliği dolayısıyla uluslararası en önemli medya ödüllerinden birini daha yeni kazanmış olmasıydı. Tabii yani böyle, şimdi mesela Boris Nemtsov örneğine baktığımızda kendisi biliyorsunuz 2015'in başında öldürülmüştü. Daha işte Şubat ayında. Geçen Mart ayı, Şubat ayı bunu konuşuyorduk mesela. Onun mesela işte muhalif bir politikacı olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi sosyal medyayı ve interneti özellikle iyi kullanmaya başlamış bir isim olması. Ve son dönemde işte ölmeden önce Ukrayna'da ölen ve öldüğü gizlenen, Ukrayna Savaşı'nda öldüğü gizlenen Rus askerleriyle ilgili bir takım bilgileri, belgeleri topluyor olmasıydı. Ya düşünebiliyor musunuz? Ülkeniz bir savaşta ve o savaştaki ordunuz sözde o savaşla hiçbir alakası da yok yani bu arada. Çünkü bir yandan işte Rusya'da Rus askerleri orada savaşmıyorlar. Rusya'nın ordusu hiçbir şey yapmıyor bildiğiniz gibi Ukrayna Savaşı'nda. Resmi şey bu, tavır bu. Fakat ordunuzun askerleri ölüyor. Şimdi mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerinin Suriye'de öldüğünü, Suriye'ye tamamen girmiş bir bilfiil aslında. Fakat halkın bunun bir bilgisi yok. Medyada bu konuda haberlerin yazılıp çizilmesi yasak. Sadece Batı'dan öğrenebiliyorsunuz. TSK'nın orada olduğunu ve nasıl işin içinde olduğunu diyelim. Ve askerler ölüyor. Cenazeler geri yapılıyor. Evet. Bunlarla ilgili mesela bunu, böyle bir ortamı düşünün. Rusya bunu yaşadı ve yaşıyor. Hala orada işte Ukrayna'daki o savaş zaten bir batak gibi devam ettiği gibi. İşte bir de şimdi işte Suriye'de de yani orada ne zaman askerler ölüyor olacak ve bunun işte şey haberi yapılamıyor olacak Rusya'da gibi yorum mesela. Evet, ben de bir şey sormak istiyorum. Ukrayna'daki savaştan bahsettik, vaktimiz azaldı ama mesela geçtiğimiz sene Malezya Hava Yolları'na ait 298 evet. kişi taşıyan Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden yanlış hatırlamıyorsam bir uçak düşmüştü. Evet. Herkes birbirini suçlamıştı. Ama yapılan son incelemeler, bu sene içerisinde yapılan son incelemelerde Rus yanlılarının, yani Ukrayna'daki ayrılıkçı Rus yanlılarının tarafından bu uçak düşürüldüğü bilimsel olarak kanıtlandı. Evet. Bu insanların da yerden havaya füze icat edebilecekleri gibi bir durum söz konusu olmadığı için bu silahın nereden geldiği denildiğinde ilk akla Rusya geliyor. Rusya'nın evet. bu insanlara, buradaki ayrılıkçılara yerden havaya atılan füzeler gönderdiği, destek verdiği gibi evet. şeyler var, iddialar var ortada. Gayet gerçekçi iddialar aslında. Bu konuyla alakalı Rusya kamuoyunda ya da medyasında herhangi bir şey oldu mu? Eleştiri. Ya burada biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı'nın geçen gün bir açıklaması vardı. Gene Türkiye ile ilgili bir açıklamada işte Batı medyasının bu işte uçakla ilgili, Malezya'ya giden uçakla ilgili, Malezya Havayolları'nın uçağı ile ilgili yaptığı yalan haberler, dezenformasyon kampanyası gibi diye bir cümle geçiyordu. Bu çok önemli bir şey. Yani orada resmi kaynak olarak Dışişleri Bakanlığı bunu söylüyor işte. Yani hani arada da fırsattan istifade vaziyetinde Türkiye ile ilgili bir şey söylerken bunu vurguluyor kendi kamuoyuna. Yani Rusya'nın kamuoyuna yansıtılan, tamamen bunu Rusya'nın üstüne atılmaya çalışılan, aslında işte derin devletlerin bir takım o güçlerin yaptığı falan filan bir şeylerin Batı'nın komplosu olarak karşımıza çıkan bir olay olduğuydu. Orada hiç Rusya'nın sorumluluk kabul etmesi veyahut da vesaire hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bunun çok tabu konulardan bir tanesi Rusya'da gündeme gelmesi, yani Rusya'nın rolünün gündeme gelmesi diyelim. Onun için benim zaten korktuğum ve ürktüğüm, hep onu söylüyorum, Rusya savaşı kirli oynayan bir devlet. Evet. Şu anki yönetimi. Rusya derken de bütün halkını vesaire bu arada karalamayalım. Kremlin yönetimi hakikaten her şeyi yapabilir. İstihbarat oyunlarına çok düşkün. Dediğim gibi o da işte böyle çıkarını elde etmek için ne yapsa mübah o yolda. Bu iddiayla, bu yaklaşımla yarın bir gün Türkiye'nin hakikaten sivillerine de zarar verebilecek bir olay başına gelebilir Türkiye'nin. Bu beni çok ürkütüyor. İşte Rusya ile Türkiye'nin kapışmasında bence önümüzdeki en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Askeri olarak işte direkt Türkiye ile çatışır mı vesaire tartışmaları var. Bunun pek olacağını zannetmiyorum. Guardian'ın Moskova muhabiri Sean Walker bu konuda bir haber yazmıştı. Evet, yani Rusya şey yapıyor, böyle işte sert tepkiler ortaya koyuyor gibi gözüküyor ama aslında olayı yatıştırmaya çalışıyor diye. O haber önemli, bence önemliydi. Sean Walker da iyi bir Moskova muhabiri hakikaten. Dayanaksız haber yazacak biri değil. Bu noktada Rusya kamuoyuna tabii ki Kremlin mesaj vermeye çalışıyor, Putin özellikle sert adamı oynayarak işte bir takım göze batacak işte Türk iş adamlarının orada işte şey yapılması, toplama kampına gönderilmesi, lafta böyle yani. Evet. Ondan sonra işte Türk iş adamları başta olmak üzere işte bütün ekonomik olarak Rusya ile bağı olanlara sıkıntılı anlar yaşatılması vesaire gibi bir takım misillemeler yapılabilir. Ama onun ötesinde de asıl misilleme olursa bence Türkiye'nin canını sıkacak. Bir kere Kürt meselesiyle ilgili bir misilleme olabilir. Zaten Kürt meselesinde hakikaten bütün o Suriye vesaire, bence bu uçak düşürme hadisesinin de arka planında çok fazla yer alıyordu. Bunu da yazdım ben. Orada işte Türkiye'nin kendi istedikleri var. Bir takım çıkarları var. YPG'nin işte fazla ön plana çıkmaması gibi. Ki Rusya'da son dönemde YPG ile ilişki kurmak için bir anlamda destek oluyor gözükmek için çok çaba sarf ediyordu. Dolayısıyla işin o boyutu böyle sevimsiz ve son derece aslında önümüzdeki dönemde de Kürt sorununu ben sorusu demeyi tercih ediyorum. Bir sual gibi olaya bakıp zora sokacak şeyler bence yaşanabilir. Evet, bu süreyi de bitirdik. Bir şey ekleyeyim çok kısa. Bu Putin'in büyük yükselişinin başlığı o yıllara dönerek, bu ikinci Çeçen Savaşı'nda özellikle evet. Moskova'da apartmanlarda büyük patlamaları filan da hatırlamakta. Özellikle Rus halkını merkezden vuran büyük Moskova'daki patlamaları da hatırlamakta yarar var doğrusu. Evet. Yani şöyle dediğim, son kapatırken dediğim gibi muhalif düşüncenin bir anlamda yaşadığı umutsuzluk, mutsuzluk ve hayal kırıklıkları acılaşmasına, negatifleşmesine, kekreşmesine bir anlamda ve giderek düşmana olarak gördüğüne veyahut da eleştirisel olarak baktığına dönüşmesine yol açmasın. O çok önemli bir şey. Her zaman ilkelerden taviz vermeden, tutarlılıktan taviz vermeden o çizgi devam ederse bence Türkiye'nin önü gerçekten açık. Demokrasi mücadelesi hiçbir yerde kolay değil. Evet ve ama bitmeyecek de tabii şüphesiz. Evet. Yani hapiste de çok sayıda gazeteci var. Sırf haber yaptıkları için Mehmet Baransu, Can Dündar'a ve ilaveten yani. Evet. Erdem Güney ilaveten, Gültekin Avcı var, Hidayet Karaca var ve arananlar var. Evet. Eski Zaman Gazetesi'nin evet. genel yayın yönetmeni de dahil olmak üzere yazar. Öyle bir durumla karşı karşıyayız ama mücadele de var. Evet. Bugün bir Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde bir şey varmış. Evet. Protesto. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın, merhaba. Evet, merhaba. Fevkalade karışık bir ortamda konuşmaya çalışacağız. Ben şeyi sormak istiyorum özellikle. Rusya Atletizm Federasyonu İtiraz da etmedi ve sınırsız bir yasaklı dünya atletizm şampiyonalarına bütün karşılaşmalardan men cezası aldı. Bu çok büyük çapta bir şey gibi gözüküyor ve son elimde aldığım Guardian'dan bir haber var elimde. Tam bir askıya alındığını da söylüyorlar Monaco'da yapılan toplantıdan sonra ve Rusya Federasyonu, Araf diye okunuyor galiba, şey olmuş, itiraz da etmeyecekmiş, tamam diyorlar. Rusya evet, koşucuları katılamayacak. Ha, bir de şey vardı. Rus Spor Bakanı Vitali Mutko Türkiye'de kamp yapmayın çağrısında bulunmuştu. O ayrı. Bu ayrı. Ruslarla ilgili. Ben önce bunu bir konuşalım diyorum. Ne demek tabii, bu? Tabii tabii. Yani ben de Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun içindeki bu yaşanan krize bu programda bugün yer vermeyi düşünmüştüm. Çok doğru bir bakış açısı paylaşmışız. Konuşmamıza rağmen yani aynı kokuları alabiliyorsunuz. tabii bu doping skandallarıyla başladı. Özellikle Sunday Times ve Almanya'nın ARD televizyonunun işte Ağustos ayında ortaya attıkları işte doping yapan atletlerin dosyaları rüşvet karşılığında kapatılıyor. Çok fazla yankı uyandırmadı ama devamı geldi bu haberlerin. Çünkü medya olayların üzerine gittiği zaman yurt dışındaki medya gerçekten belli sonuçlar kamuoyuyla paylaşılıyor ve sonuçlar çıkartılıyor. Bir seçim yapıldı Uluslararası Atletizm Federasyonu biliyorsunuz. Sebastian Coe yaklaşık 3 ay önce yapılan seçimleri kazandı ve yeni başkan oldu Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun. Lamin Diak'ın yerine bu göreve getirildi ki eski federasyonda da başkan yardımcısıydı. Lord Sebastian Coe. Ve bu doping olayı patlak verince ciddi bir kriz yaşanmaya başlandı. Cezalar verildi. İşte Rusya'nın bütün yarışmalardan men cezası alması. Aslında ilk başta Ruslar bu cezaya itiraz edeceklerini söylediler. Hatta bazı Rus atletler özellikle Işın Bayava, yani sırıkla yüksek atlamanın bayanlardaki en önemli ismi, atletizm dünyasının yıldızı. Yani böyle bir yasak temiz sporculara verilmiş en büyük cezadır dedi. Doğru olmadığına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı ki yani ben de Işın Bayava gibi düşünüyorum. Yani evet, doping yapan atletler vardır, doping yapan sporcular vardır ama siz bir ülkeye ceza verdiğiniz zaman doping bulaşmamış sporcuları da cezalandırmış oluyorsunuz. Ne kadar doğru, ne kadar doğru değil ama bu konuda da bir parantez açıp genel uygulamanın böyle olduğunu da belirtin. Yani mesela halterde toplu dopingten dolayı Bulgaristan bir kere daha olimpiyatlardan men cezası aldı. Mesela bu halterde çok sık karşılaştığımız bir tablo. Genel bir toplu bir doping söz konusuysa ülkeler tamamen men cezası alabiliyor ama atletizmde Rusya'yı men etmek yani çok ciddi bir karar. Çünkü Rusya önemli bir atletizm ülkesi. Çok değerli sporcuları var ama bu sporcuların her biri dopingli mi? Bir soru işareti ama bu konuda ben tahmin ediyorum ki Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Rusya arasında kapılı kapılar ardında bir görüşme yapılmıştır. Belki zaman içinde bu ceza hafifletilebilir ya da bir formül Rus atletlerin, yani başarılı Rus atletlerin ya da dünya çapında yıldız olmuş Rus atletlerin olimpiyatlara ya da dünya şampiyonası katılması bir şekilde sağlanabilir. Evet, ama daha vahim bir tablo var. Aslında bugünkü programda ben bunu söyleyeceğim. Atletizm Federasyonu'nu biraz da krize götüren Sebastian Coe'yu da krize yeni başkanın da başını fazlasıyla ağrıtacak bir gelişme var. O da Coe'nun Nike'tan $140,000 yıllık bir para kazandığı haberi. Evet, onu da söyleyecektim ben de. Nike şirketinin. Evet, yani bizim gençliğimizin de benim dönemimin çok önemli bir yıldız atletiydi Sebastian Coe. Orta mesafede evet. Steve Owens'la birlikteki mücadelelerini biz büyük keyifle izlerdik. Evet. Yani bize atletizmi sevdiren önemli isimlerden, figürlerden birisiydi. Beyazların, daha Afrikalı atletlerin çok fazla esamesinin okunmadığı o dönemde İngiliz atletler bize nefis bir resital sunardı. O 800-1500 metreler. Bu arada 800-1500 demişken o dönemin Türk atletlerinden biri olan Selmet Timurlenk'in de ismini telaffuz edelim. O da Türkiye'de bize bu spor dalını sevdiren bir isimdi. Tabii Nike'ın Kore'ye para ödemesi neden bir soru? Onu tabii masaya yatırmak ve tartışmak gerekiyor ki İngiliz medyası da Sebastian Coe'ye yönelik özellikle muhafazakar medya İngiltere'de ki bunların başını Telegraph'la Daily Mail gazeteleri çekiyor. Coe'yu hedef almış durumdalar. Çünkü biliyorsunuz 2021 Dünya Atletizm Şampiyonası Amerika'nın Eugene kentine verildi. Ve bunun için bir şey yapılmadı. İşte aday kentler arasında bir seçime gidilmedi. Doğrudan Eugene verildi bu organizasyon, Amerika'nın Eugene kentine. Halbuki İsveçlilerin de bu organizasyonla yakından ilgilendiği haberleri geliyordu kulağımıza. Eugene diye okunuyor galiba değil mi? Efendim? Eugene diye okunuyor galiba. Eugene'di. Ben tabii evet. Frankofon aksanla Oregon'da değil mi? Oregon'da evet. Yani Oregon dediğimiz zaman Oregon eyaleti zaten Eugene Nike'ın doğduğu yer. Evet çok ilginç. Nike'ın şu andaki merkezi de herhalde yanlış telaffuz etmeyeyim Beaverton olması gerekiyor. O da Oregon eyaletinde. Şimdi o dönemde de biliyorsunuz bir önceki dönemde az önce de ifade ettim Sebastian Coe başkan yardımcısı. Ve deniliyor ki acaba bu 2021 Dünya Atletizm Şampiyonası Eugene'e verilirken Sebastian Coe'nun burada bir Nike'a desteği oldu mu olmadı mı? Çünkü hala para almaya devam ediyor. Bu paralarda bu atletlere, bu figürlere bunun için de yani lobi faaliyetleri yapsın diye veriliyor. Yani bunu inkar etmek gerekmiyor yani. Niçin verilir paralar? İnkar götürecek bir tarafı yok. Yani burada çift taraflı acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Bir tarafta işte sistematik doping meselesi var. İlaç kullanılıyor yasa dışı ve bunları sistematik olarak da örtbas ediyor. Rus Federasyonu, Atletizm Federasyonu. Onları suçlayan Atletizm Federasyonu da, Uluslararası Atletizm Federasyonu da Nike'den para alıyor. Düzenli, harika bir durum yani. Nike'den para alması tabii Sebastian Coe dün IF'ın toplantısı vardı Monaco'da bir açıklama yaparak yani bu sözleşmeyi ben noktaladım şeklinde bir açıklama yaptı ama yine İngiliz medyasına vermiş olduğu bir röportajında yani ben tüm gelir kaynaklarımı aslında bir şekilde deklare ettim dedi Lord Sebastian Coe. Hem IAAF'in etik kuruluna hem de Lordlar Kamerası'na. Ancak bu konuyla da ilgili olarak Aralık ayının yanılmıyorsam ilk haftasında Lordlar Kamerası'nda bir sorgulaması olacak Sebastian Coe'nun. Bu da tabii aslında üzerinde durması gereken nokta bu. Tabii özellikle İngiltere'deki muhafazakar medya Sebastian Coe'nun çok üzerine gidiyor. Çünkü Sebastian Coe hatırlarsanız muhafazakar bir milletvekili olarak siyasete atılmıştı. Şimdi bu muhafazakar medya Coe'yu çok liberal bulduğu için çok ciddi eleştiriler getiriyor Sebastian Coe. Hatta başkan olduktan sonra İngiliz medyası acaba doğru yerde doğru adam mı bulunuyor şeklinde de haberler paylaşmıştı kamuoyuyla. Bu süreçte de yani şöyle yorumlar yapılıyor. Ya insan içinde bu kadar doping konusunda rezillikler yaşanırken yani başkan yardımcısının bu gelişmelerden habersiz olması mümkün mü sorusu ortaya atılıyor. Ama bunun içinde yapılan başka yorumlar da var. Özellikle yine IAAF'ın içindeki insanlar diyor ki yani başkan yardımcısı her şeyden haberi olmaz. Yani o başkan yardımcısıdır ama çok sık buralara gidip gitmez. Yani çok sık buralara gidip gitmez dedi. Yani Monaco. Çünkü IAAF'ın merkezi Monaco. Bir başka yorumda da eğer birileri rezil bir şey yapıyorsa yani bunu etrafındakilerle paylaşmaz. Yani söylemez. Dolayısıyla yani Lamin Diak şu anda hedefteki eski başkan. Yani Sebastian Coe'da suçlu olmak gerekiyor. Yani Lamin Diak illegal işler yaptıysa Sebastian Coe'nun bunlardan haberi yoktur, olamaz deniliyor. Tabii bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Sebastian Coe'da başkan yardımcısı olduğu dönemlerde çok ciddi bir şekilde Lamin Diak olan hayranlığını dile getirmişti. Değil mi? Evet, dillendiriyordu yani. Evet. Yani biraz külahımızı anlat demek geçiyor içimden. Ben Cem bir de şeyi soracağım. Hazır yolsuzluk çürüme demişken 26'şer bin dolarlık kol saatlerini de geri almışlar. Uluslararası Futbol Federasyonu'ları Birliği FIFA Etik Kurulu Brezilya Futbol Federasyonu'nun 2014 Dünya Kupası'nda çeşitli görevlerdeki yöneticilere birer kol saat hediye etmişler. 48 lüks kol saati, o da geri alınmış. Bu da ilginç yani. Yani tabii tabii bunlar çok minor olaylar yani, hediye edilebilir. Yani ben orada bir yani ciddi bir olumsuzluk görmüyorum. Yani yaşanan o kadar büyük olumsuzluklar, rezillikler var ki. Yani mesela şu atletizmin içindeki doping olayları. Evet. Yani şu anda hedefteki ülke Rusya ama ben Türkiye'nin de bu süreçten etkileneceğini, Türkiye'nin de isminin telaffuz edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir geriye dönüp baktığımızda yani 2012 Olimpiyat oyun, Londra Olimpiyatlarını şöyle bir hatırlayalım ya da o dönemi şöyle bir hatırlayalım. Yani Türk atletizminin herhalde tarihindeki pik yaptığı en başarılı sonuçlarını aldığı olimpiyatlar oldu. 1500 metrede hem altın hem gümüş bizim oldu. Yani daha sonra tabii Aslan'ın altını alındı işte bu doping olaylarından dolayı ama ikinci sırada da bir başka Türk kızı Gamze vardı. Ama o dönemde dünya şampiyonalarında da başarılı sonuçlarımız var. Acaba bu olaylar bizi de etkiler mi? Yani, evet, hepsi şüphede. Alpler'de konuşmuştuk bunu son programlarından birinde. Evet, onları da şüphe altında bırakıyor tabii. Peki bir de Rusya Futbol Federasyonu da cezalandırmak üzere kulüpleri kamp için Türkiye'ye göndermeyecekmiş. Evet. Antalya'ya. Ne diyorsun? Nereye gönderebilirler? Şimdi ama bak, bugün de sabah bir haber düştü, bilmiyorum okumuşsunuzdur. Lokomotiv Moskova kulübünden bir açıklama yapıldı. Yani biz her türlü rezervasyonumuzu yaptık. Yani Türkiye'ye gideceğiz şeklinde Lokomotiv Moskova'nın yani başkanı. İsyan halinde. Res çekmişler demek ki. Olga, yani kulüp başkanı bir bayan Lokomotiv Moskova'nın. Olga Somolotskaya bu karara uymayacaklarını belirterek biz Türkiye planımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ocak ayındaki kamp planımızı bozmayacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Ama ben yani bu Türkiye ile Rusya arasındaki bu krizin bir şekilde hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Zaten haberleri okuduysanız 15 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın Moskova'da Putin'le bir görüşmesi vardı. O iptal edilmedi. Tahmin ediyor ki iptal edilmeyecek. Bu görüşme gerçekleşecek. Yani bir kere böyle bir kriz bizi Türkiye olarak çok ciddi etkiler. Ondan sonra ama Rusya'da böyle bir kriz yaşamak istemez Türkiye gibi bir komşusuyla. Ortada bence iki tarafı da derinden üzen, yaralayan bir tablo var. Ama ben aklı selim insanların bir şekilde davranıp bu krizi kısa sürede sonuçlandıracağını düşünüyorum. Evet. Yaşanmaması gereken bir olaydı bu yani. Biraz da politikaya girdik ama. Peki bir de başka elimizde birazcık da son olarak futbol konuşalım bari. Konuşalım. Mesela Galatasaray'da biliyorsunuz bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Hamza'nın yerine Mustafa Denizli göreve getirildi. Tabii bu kadar insanlardan kolay vazgeçmek yani geride bıraktığımız sezon zaten sezonun başında getiriyorsunuz ve bence çok başarılı bir sezon geçirdi Hamza Hoca ve Galatasaray ama daha sonra da 2-3 maç kaybetti diye de görevine son veriyorsunuz. Acaba bazen şu soruyu soruyorum. Futbol gerçekten bir oyun mu? Yoksa bu spor dalının içinde bulunanların bir iktidar kavgası mı? Sanki ikinci alternatif daha ağır basıyor. İktidar artı belki endüstrinin büyük paralar döndüğü de bir para. Endüstri yani. Tabii ciddi bir endüstri. Orası bir gerçek de iktidar olayını mesela. Yani şey olarak, siyaset olarak söylemiyorum. Para işte, ve güç kulüp bir arada başkanı, gidiyor mu? Tabii ikisi de bir arada gidiyor ama şimdi düşün bakın Mustafa Denizli ile bir sözleşme yapılmış. Bildirilen rakam iki sezon için yanlış okumadıysam 4,5 milyon dolar. Yani çok ciddi paralar bunlar. Kulüpler bu kadar para kazanıyor. Bu arada göndermiş olduğunuz teknik direktörde bir tazminat ödeyeceksiniz. Yani sezon başı bu insan size daha önceki sezon işte çok kısa süre içinde çok büyük başarılar kazandırmış. Kaybedilen bir şey yok. Yani kim alıyor bu kararları? Bu kararlar nasıl alıyor? Yani hep şunu söylüyorum. Türkiye'de maalesef kulüpler kurumsallaşamamış durumdalar. Halbuki kurumsallaşmaları gerekiyor eğer bir endüstriden bahsediyorsak. Ama maalesef bütün kulüplerin kaderi başkanların iki dudağı arasında. Kulüplerin hukuki formatları da bana sorarsanız bu endüstriye yani futbola uygun değil. Yani kulüplerin artık dernek statüsünden bir şekilde çıkartılıp şirket statüsüne geçirilmesi gerekiyor. Hani diyeceksiniz ki evet kulüplerin bir tane şirketleri var ama o şirketler derneğe bağlı şirket. Yani bir kulüp şirket nasıl bir derneğe bağlı olabilir? Yani dernekler hukuken kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar nasıl şirket sahibi olur? Bir kere bu paradoksların bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordu. Gerekiyordu diyordum çünkü bu konuda bir yasa hazırlandı. Fakat o yasa bir türlü yürürlüğe geçirilmedi, yürürlüğe konulmadı. Halbuki bu yasa bunları içeriyordu. Bir kere kulüplerin, artık profesyonel kulüplerin şirket statüsünde olması gerekiyor. Ve başkanlar bir karar veriyor, kulüpleri borçlandırıyorlar ve sonra da çekip gidiyorlar. Yani o borç o kulübün sırtında kalıyor. O borcu ödemek için de daha sonra gelenler ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Bu tabii modern futbolda, ticarileşen ve endüstriyeleşen futbolda kabul edilemeyecek tablolar. Bunların ivedilikle ciddi bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Düzeltmediğimiz müddetçe işte bedelini nasıl ödüyoruz? Avrupa kupalarında almış olduğumuz kötü sonuçlarla ödüyoruz. Yani ben onun için sporu çok seviyorum. Yani siz her türlü olumsuzluğu yapabilirsiniz, çevirebilirsiniz ama işte sportif tablo bunu gösteriyor. Yani işte doping de bunların bir parçası. Yani daha da kandırma durumuna giderseniz, yani ortadaki başarısızlığı sorunların üstesinden gelebilmek için başka yolları denediğiniz zaman o olumsuzluklar da bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir kandırma sporda pek yaşanmıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Cem. Bunları bu acayip ortamda konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Evet, öyle gözüküyor Ömer Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler Ömer Bey. Sevgili Can, kolay gelsin. Sağ olun. Cem Çetin'le Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'de medyaya ve demokrasiye büyük bir darbe, bizzat yargı organı olarak davranan sulh ceza hakimliğinden geldi. Ve Can Dündar ve Ankara temsilcisi gazetenin, yani Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül tutuklanarak Silivri'ye gönderildiler. Ağır bir devleti yıkma, casusluk etme, düşmana yardım vesaire gibi şeylerle de suçlanıyorlar. Haber yaptıkları için karanlık bir gün, basın ve medya özgürlüğü için, demokrasi için de öyle olduğunu söyleyerek bitirelim bugünü. Ve çalacağımız parçada Lotelenya'dan Kurtvalla birlikte Surabaya Johnny adlı parçası. Lotelenya dünyanın en önemli